Roma. Ja, bo to co jest? Nie ma jęk. Ja, ja, bo. Ja, bo to. A co jest tam błoto? Ja, bo to nic, bo to. Ja, ja, bo to no. Protestak is a faludjától. Tudod, nem faludjától. Vegyél le, kapnak. Mit akarjál, bé? Menjél már beteg már. Nem is akarok be. Azért, ha legyél beteg, akkor betakarlak. Mit akarjál, bé? Csupa víz vagyok, de kibontottam a lábaimat. Ugye az egyetlen legyen már, hogy megfázol, tényleg. Gyere, emelt volt belembe. Ahogy is, hogy beleszett az jó társad. Látom, amit két által a hadék, nem szarra volt, ugye? Hogy? A rossz tetszla. De röbbig ott falból vagy. De hol vannak a nyelvű? Nincsenek itt, mondom, hogy csak fél öt van. Témájéhez. Gyerek! Hozok én magam is lekötözlek. Mit mondom, a kezegre lesznek kötve. Jó van, le lesz kötve. Te így most van nincs, hogy vágyó. Nincsen. Ne bántsál már! Már bántsál, ne nyugta! Ideg beteg, menjél fel, és nem igaz, nem akarsz fölmenni. Várj, vissza. Be kell gyűjtöm, hogy fázzál. Nem fázok. Csupa víz vagyok ideinde. Kibontottam magamat. Hát minden ide rakhatok. Minden. Minden, semmi nincs oda rakva. De úgy tűnt el. Jó, úgy de lábom, hogy nem húzom le, hülyeség. Nézd, kezdem most, hogy egy csupa titok vagyok. Kezdembe kétségbe röhögök valakitokba. Kétségbe röhögök. Na, húzd a harisztjáimba. Megmúzom a nagyot, hogy röhögött be? Hát, nem tudom. Tudd el, van rajtunk. Majd megutam. Jaj. Így bevettek még a macskát, kérni. Ez fajba. Most kicsit jaj. Jaj. Jobb úgy érjelni. Csupa víz vagyok. Mire kibontottam magam ebből. Bárkos állni. Jaj! Miért nem rakodott ide már minden? Gyere, húzd meg a kábelt! Gene ide. Bakayım o. Ay ikiye bağız var bu kadar. Ver şey ikiye. Uç vur vay, vur vay. Gene bayi de. Asıl Forward. Я помню, я дико мотаю. Эй. Я на мой, да. Gene lider. Güzel bir şey yapalım. Bir motor başlayalım. Forward. Biz bozduk sayıyoruz. Serkuma geldi.

Absolutely. Questo è il tuo collega che mi ha fatto vedere. Siamo un po' siamo stati. You go in my man. More than me who does that more other. Did one does? Nah, that's fair shell good. Lehet kötöznek a kezeid, itt még kimondok. Legközelebb először kötözz a kezeidnek, mert ezt kötözz be. Nyugodj már le. Nyugodjunk. Az álmos vagy? Én álmodjunk, álmos vagy. Kitöltöttem. Hogy dögötték itt? Úgy, hogy ide kibontottam a nevét. Azért ne felejtem, hogy azért van rajtad. Ne be a küsz szemelni, azért vagy ezt csinálgóra. Jó, hagyd. Nem bánta a faladék sem. Értem, hogy nem pénzt, nem fogalmam is, hogy miatt tartok írta. Nem ezek vannak a papíron rajta. Van neki, hogy rosszabbul, vagy nem kéred. Mondod a nővérnek? Vagy itt lesz, hogy ne jöjjön következőleg. És akkor el kellene menni az orvoshoz, kérni, hogy... Vagy elmegy a másik orvoshoz. Miért? Nem tetszik ez az orvosnak. Még vagyok. rossz a bálkodba is. Hallgass már, Álma idegesítesz, mert erre a fejed is ott van. Nem érted volna a szádat? Hallgass már, Álma! Na. Nem bántad, de menjen, ha nyávol gérte vissza, akkor begyújt ott már. Nem van, figyelj, de rendben. Mi nem bántasz téged? Mi bántanád? Mondd már egy. Nekem az is bántás, hogy azt mondom, hogy nem jelent vissza a szád. Ugye, hogy? Az bántás. Minden bántás feladat, hogy kell beszélni? Mondd már meg. Szépen van beszélve most. Amúgy is a szíta tettem, de nem? Ugye, hogy ha te mondtad, hogy ilyet nem tudod magad, emlékszesz rá? De Rita tett tönkre. Ha? Nem, ne hazudd már. Mert én egy nap azt mondtad, ne is van az is. Mi volt? Köszönöm, hogy Igen. Hát mondom, mire kibontottam magad ebből. Sok hihetünk. Na, most már nevajdás. Te raktál a tüzedre, ha nincs olyan tüzelő? De volt. Te raktad rá? Nem raktam is. Ez a több lesz volna. Csontó írén, kipottál tényleg diszolva, tudod, mert hallottad te is, nem? Hogy? Aki nagyon beteg, azt diszolva rakják be. Basszal. Én csak jobban bánok te veled, mint hogy ottan. Hideg vagy. Hideg vagy. Jaj, vassá, össze vissza, hogy be kell ezt bevetnem a fejemet is. Nem mondd el, sok hiessége lesz. Bevehettem. Hát tehát olyan alapfőz annak. Majdnem. Hát most csináltak őket a távot. Mit mondasz? Szállítások. Másképp. Na, hogy sajnál. Pillanáját? Igen, csak a időt. Tudom, amúgy, ha nem mostom a kezel, már mi lenne? Mert a fönt kell zárni meg mostom. Igen, te itt látsz, hogy elvigyenek? Gyertünk. Gyertünk, hogy elvigyenek, hadd már meg. Mire fáradtál ki? Mire kibontottam lábaiból. De úgy, ez basszatok. Nem bírt állni, valami nagyon szar szereket ad, ugye, hogy? Mert rosszul érzed magad, ha? Mit véled, na? Mikor ez 50 fényt adott be, vagy mi? Mondom el? Kéne egy szemeszter alá. Ajjós, mellett a 10 percet. Tudod, hogy már hány perc után itt vagyok? Már egy óra után itt vagyok. Jó, hát itt én megyek a... Ugye a viszka dolgaimat. Én egy magam nem akarok felállítani. Felbinnál, de akkor meg meghúzva. Nem akarom meghúzni, azért nem tudom most feltérni az ágyalra. Mi is itt a voltatva? Mi lenne itt, van már meg? De mit akarsz fel? Kérdés. Mi nincs itt a Tamás, segíts! Az is írna. Én magam nem biaktam, mert máskor, ha megszorítom a kezedet, akkor az lesz a baj, megszorítva. Én magam nem biaktam a termítégre. Ha meg lehet a többet, akkor meg felpasztom boldog, ha milyen baj. Addig várod, hogy legyen itt kötél, ugye vagy? Oké. Aztán felkötni az a kötélre magadat. Valahova. Felhozott egy ötlet. Te ezt felkörni magadat, nem? Ami ilyen hülye vagy, nem vagy más. Nem volt kint. Kiröhögzgéte az ablaknak. Ha hirdet, hogy röhögzgéte valaki az ablaknak. Ez a két előtt. Nem?

ezt így gyöntve lesz. Mi? Ezt így azt mondjuk. Jó.